Urban Fleet. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier o rzekomym polexicie. To są chyba jakieś omamy i zmyślenia. W listopadzie KRS podejmie decyzję w związku z postanowieniem unijnego trybunału. Domniemany zabójca bułgarskiej dziennikarki przyznał się do winy. Premier odpowiada krytykom w sprawie rzekomego polexitu. Krytycy rządu zarzucają mu m.in. próbę wyprowadzenia kraju ze wspólnoty. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla publicznej telewizji stwierdził, że mówienie o opuszczeniu Unii przez Polskę szkodzi naszemu krajowi. To są chyba jakieś omamy i zmyślenia, z którymi bardzo trudno dyskutować. Ktoś może oczywiście jakieś wyobrażenia przedstawiać, ale mogę powiedzieć jedno. Ten, kto mówi o wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej, szkodzi Polsce. Premier wrócił dziś z dwudniowego szczytu przywódców państw wspólnoty w Brukseli. Na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa na początku listopada powinna odbyć się dyskusja i zapaść decyzja w związku z postanowieniem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, poinformował przewodniczący KRS-u sędzia Leszek Mazur. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował dziś o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chodzi m.in. o przywrócenie sędziów przeniesionych w stan spoczynku. Domniemany zabójca bułgarskiej dziennikarki przyznał się do winy. Bardzo żałuję, jestem winny, powiedział na sali sądowej 21-letni Rom Severin Krasimirov, dodając, że przyjmie każdy wyrok. Krasimirov stwierdził, że w dniu zabójstwa 6 października spotkał przypadkowo Wiktorię Marinową, która uprawiała jogging w parku. Podkreślał, że nie miał zamiaru napadać na nią i jej zabijać. Na miejscu doszło do sprzeczki, uderzył kobietę kilka razy i dalej nic nie pamięta, ponieważ był pod wpływem narkotyków. Zapewnił, że nie miał wspólników. Sąd w Rusę, dokąd Severin Krasimirov został przewieziony z Niemiec, postanowił pozostawić go w areszcie. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty gwałtu i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Strażacy dogaszają pożar składowiska w Tarnowskich Górach, na którym paliły się przeznaczone na złom samochody. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział ponad 100 osób. Jak informują strażacy, nikt nie został poszkodowany. Pożar wybuchł dziś późnym popołudniem. Przyczyny nie są na razie znane. 207 funkcjonariuszy, w tym 38 kobiet, zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość odbyła się na Placu Apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. To policjanci z całej Polski. Wielu z nich zapewniało, że to jeden z najważniejszych dni w ich życiu. Coś wspaniałego, no. Założyć te dwie gwiazdki w końcu po takim czasie. Po ilu latach służby? 20. Skąd pan jest? Pełnię służbę chłopską. Rodzina dumna? Oczywiście, że tak. A to kobieta przede wszystkim. No dumny, chociaż ja jestem oficerem starszym, także to tradycja w rodzinie. Uczył pan żonę? No, można tak powiedzieć. Chyba najszczęśliwszy dzień w mojej karierze policjantki, tak, którą od zawsze chciałam zostać, ponieważ mój dziadek był dawno temu policjantem. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jako jedyna w Polsce przygotowuje policjantów na pierwszy stopień oficerski podkomisarza. Oprócz studiów prowadzi też różne formy szkoleń dla policjantów. Polski alpinista Krzysztof Wielicki odebrał w Oviedo nagrodę księżniczki Asturii. Wśród tegorocznych laureatów są też m.in. pochodzący z Włoch alpinista Reinhold Messner, a także amerykański reżyser Martin Scorsese. Krzysztof Wielicki odebrał nagrodę w dziedzinie sport wspólnie z Messnerem. Obaj reprezentują jedną z najtrudniejszych dyscyplin sportowych, powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród Filip VI. W lutym 80 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi alpiniści w historii zdobyli zimą najwyższą górę świata, Mount Everest. Dyrekcja linii lotniczych Air France KLM porozumiała się z 5 z 7 central związkowych. Konflikt trwał od miesięcy, boleśnie odbijając się na finansach francuskiego przewoźnika. Porozumienie przewiduje podwyżkę o 2% wynagrodzenia we wszystkich kategoriach zawodowych, zarówno personelu latającego, jak i naziemnego. O kolejne 2% zarobki wzrosną także w przyszłym roku. Dyrekcja, zadowolona z tego, że udało się zakończyć konflikt dotkliwy dla finansów przedsiębiorstwa, podkreśla, że wprawdzie porozumieniu przeciwne są dwie centrale związkowe, komunistyczna CGT i Związek Pilotów, to pozostałe zrzeszają ponad 76% pracowników, a to pozwala na uznanie porozumienia za ważne, mogące wejść w życie. W wyniku konfliktu francusko-holenderski przewoźnik stracił ponad 330 milionów euro. Porozumienie przewiduje także kolejne negocjacje płacowe w październiku przyszłego roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na południu, południowym zachodzie i w centrum oraz na wybrzeżu lokalnie mgły. Sobota z przewagą chmur, miejscami słabe opady deszczu. Maksymalnie będzie od 11 stopni na północnym wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i Podhalu do 16 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Start nagranie. Dobry wieczór Państwu. Trzecią część programu Start nagranie, czas zacząć. W tym konkursie nie ma przegranych. Po każdym odcinku w internecie można kupić piosenki zespołu. Wystarczy wejść na stronę startnagranie.pl i tam dokonać zakupów i ściągnąć oczywiście utwór swojego ulubionego wykonawcy. W ten sposób wspieramy młodych twórców, ale również ci, którzy zarobią najwięcej, znajdą się w półfinale. Natomiast jury zdecyduje dziś, kto w poniedziałek pojawi się w audycji Trójka Żąda Debiutów. Jury dziś w komplecie. Ania Rusowicz. Piotr Nagłowski. Wojciech Mazolewski. Ten typ mes. I Hirek Wrona. W tym konkursie również nie ma żadnych ograniczeń gatunkowych. Jeśli ktoś chce wystąpić, to do końca października ma jeszcze szansę. Czekamy na zgłoszenie również na stronie startnagranie.pl. Na scenę zapraszam pierwszy zespół Killed by Car. Witamy słuchaczy. Ja jestem Hubert, to jest Mateusz. Jesteśmy dzisiaj w duecie, ponieważ nasz gitarzysta, którego serdecznie pozdrawiamy tutaj przez fale radiowe, niestety nie dostał wolnego w pracy i nie mógł przyjechać dzisiaj. Miałem okazję posłuchać nagrań studyjnych, które przysłaliście. Czy pogłos to wasz ulubiony instrument? Tak, troszkę. W miksie, w produkcji utworu to reverb i pogłos to jest ten taki sosik, do którego wszystko rzucamy, mieszamy i on to tak ładnie wtedy wychodzi. Pogłos często w zespołach, w których grywam, proszą o niego saksofoniści albo trębacze, mówiąc do akustyka, mógłbyś mi dać trochę talentu? Start nagranie Killed by Car Dream. Powiedział do mnie: wiesz co chcesz. środowek i szczęście ci da, bo to wplącze oddech twój. A wy tu sobie stójcie, patrzcie jak ja odpływam prądem. Kiedy oczy mają dość, kiedy oczy mają dość, moje oczy. Brawa. Dziękujemy, dziękujemy. Byliśmy tutaj. Ja przypomnę, że po godzinie 23 na stronie startnagranie.pl będzie można ten utwór już kupić, a w tym momencie również wspomóc zespół, bo jeśli zarobią najwięcej, znajdą się w półfinale, więc być może, panowie, to nie ostatnie spotkanie. Byłoby ekstra, ale zobaczymy. Drogie jury. Po pierwsze, brawo, że przyjechaliście. Skąd jesteście? Z Bydgoszczy. Bardzo dobrze zakończyliście ten utwór. Na to ogień. Czekałem. Ogień. Na to aż czekałem. Zakończą? I jak najwięcej tego ognia, bo z tym mi się kojarzy, wiesz, tak. Energia punk rockowa. Myślę, że pewnie kiedy jest was więcej na scenie, macie więcej swobody, bo trochę pewnie byłeś spięty, nie? Żeby to wszystko ogarnąć. Cały czas ma tylko dwie ręce. No, właśnie. Tak, a już przy okazji, widząc też twoją aktywność, nie tylko teraz, ale jeszcze jak siedziałeś za perkusją, widzę, że i pomimo i tak rozbudowanej wersji rytmicznej, masz czas jeszcze, żeby robić sztuczki pałeczkami i widać, że cały czas rwiesz się do śpiewania. I myślę, że to byłby dobry pomysł, bo w wielu momentach tutaj chórek by się bardzo przydał. Brawo za odwagę śpiewania po polsku, bo to jest też szalenie ważne w tym programie. Taka ciekawostka, to jest nasz pierwszy utwór po polsku. Pierwszy w kolejności. Pierwszy po polsku. Wcześniej próbowaliśmy i wszystko brzmiało jak kolęda. Jak kolęda? Zabawne. Tak, nie mogłem się... Dobry czas, zatorzyć. Dobry wybór. Kilka pytań co do tekstu właśnie. Dobrze. Czy tam jest scala skronie? Scala skronie. Dobrze usłyszałem. Tak. Wszelakie takie odważne, pasujące słowa. Nie do końca wiem, co znaczy scala skronie. To może jest jeden minus tego sformułowania. Ale ciekawie jest ubarwiać tekst, więc ponieważ plus za to. Jest... I ogólnie ja chcę być taki podnoszący na ducha, a nie dołujący, więc ciśnijcie te teksty. Wydaje mi się, że nie masz żadnych problemów z rymami, nie było żadnego przypałowego złączenia słów. To duża sztuka, naprawdę, uniknąć przypału, uniknąć banału. Pojawił się sen, ulubione słowo wszystkich wokalistów, zawsze musi być jakiś sen. Tytuł Dream. Doceniam jak najbardziej. Tylko pytanie na koniec, czego te oczy mają dość, jakbyś miał tak w dwóch słowach powiedzieć. Kiedy czego oczy mają dość? Tak. Tego, co oglądały przez tak długi czas. A co oglądały? Codzienność, szarość. Przede wszystkim brawa dla wokalisty. Chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobają twoje góry, twoja chrypa u góry. Jest też dużo wokalistów, którzy siłują się na chrypę i to słychać. U ciebie tego nie słychać. Jest to fajnie, emisyjnie wykonana, chrypa niewymuszona plus ładne góry i to daje okrągły dźwięk, więc... Bardzo fajnie wokalnie, do tego jak Mes mówi, że ten tekst jest okej, to spoko. Zespół Killed by Car. Niedawno był na tej scenie zespół Szymon Mówi. Dziś Leszek Idzie, a wraz z nim muzycy towarzyszący. Zapraszam. Skąd przyjechaliście? Z Rybnika. O, kawałek drogi. Znaczy ja przyjechałem z Rybnika z moją koleżanką, a reszta ekipy jest tutaj z Warszawy. No proszę. Ja jeszcze przed waszym występem jestem ciekaw, dokąd idziesz. No tego jeszcze nie wiem, dokąd mnie doprowadzi życie. Tutaj też nie wiedziałem, że trafię. Przypadkiem, które bardzo często zdarzają się w moim życiu i bardzo się cieszę z tego powodu, że jestem tutaj. Dobrych lotów. Dziękuję bardzo. Leszek Idzie i Droga. Zawsze swoją drogą, choć wieje, ja cieszę się pogodą. Wszyscy ludzie w kapeluszach owinięci aż po uszy, a ja idę, a ja idę. Idę, idę, idę, idę. Idę, bo to jest moja droga. Taki jestem z góry, bo czuję zew natury. Zgodnie z sobą, wbrew pozorom, robię swoje, się nie boję. Idę, idę, idę, idę. Wciąż z podniesioną głową. Jestem całkiem inny, nie czuję się winny. Siła życia mnie nakręca, no i jestem wciąż do wzięcia. No i jestem wciąż do wzięcia. Idę, idę, idę, idę. Bo to jest moja droga. Taki jestem z góry, bo czuję zew natury. Cicho siedź, pij, pal i jedz. Twoje życie, twoja pieśń. Twoje życie, twoja pieśń. Jeśli państwo chcą, by znalazł się Leszek w półfinale, to proszę kupić jego piosenkę po programie na stronie startnagranie.pl. Ja cały czas jestem ciekaw, dokąd ty idziesz. Nie dowiedziałem się, dokąd idziesz. Dowiedziałem się, że się nie boisz, wbrew pozorom. Nie wiem, czego się nie boisz. Dowiedziałem się, że robisz swoje, ale nie do końca wiem co. Poza tym iściem trochę mi zabrakło w tym tekście. Ten tekst się zaczął i się nigdy nie skończył. Takie mam wrażenie. Piosenka nazywa się Droga, więc tutaj temat jest otwarty. Podoba mi się pomysł z Hurkiem. Bardzo. Jesteście siostrami? Przepraszam. Nie. Nie. Nie. Nie. Ale czytajcie to jako komplement. Tak. Bardzo do siebie pasujecie i przede wszystkim, co jest ważne, kiedy mówimy o muzyce, dobrze brzmicie razem, a z takich mankamentów troszeczkę, bo choć podobała mi się linia basu i to też, że jaki jesteś wczuty w to, co robisz i w ogóle, to wydaje mi się, że lepiej byłoby dla brzmienia całej grupy, gdyby troszeczkę mniej góry było w basie, bo czasami strzelał, a gdyby była bardziej miękka, puszysta, z takim dolnym pasmem, po pierwsze wypełniałaby jeszcze bardziej brzmienie, co dawałoby przez to, że gracie unisono, efekt taki trochę organów, czasami być może nawet, ale po prostu było słychać strzały. Lepiej dodać trochę więcej na gainie, na mocy i lżej traktować instrument. Mnie tak występ nie powalił, jak sama piosenka. Ja jestem trochę wychowana na takich oldschoolowych piosenkach, a wydaje mi się, że ten numer ma w sobie coś właśnie z tej oldschoolowości. I zarówno tekst, i jakby pochód tej melodii jest tak skonstruowany, że ja bym gdzieś słyszała to w Trójce, taką piosenkę. Jesteś w tej piosence bardzo śmieszny, zabawny. Ta piosenka jest dość poważna jak na ciebie, tak jak widzę. Jest pewien dysonans. Zobaczymy, jak Mes oceni tekst, ale dla mnie ten tekst jest niezły. Dziękuję. Leszku, masz taką energię, która sprawia, że raczej twój odbiorca się uśmiechnie niż zdołuje i nie skwasi się. I to jest cenna energia. Choć to takie smucenie o energii często właściwie maskuje pewną pustkę na przykład mojej wypowiedzi. Trochę niestety tak też jest z takimi zwrotami, które są już bardzo wyświechtane, jak właśnie idę. Powstało 4 miliardy polskich piosenek, które miały motyw przewodni, że ktoś idzie. Około 100 milionów z tych piosenek informowało słuchacza, gdzie idzie podmiot. Ty, tak jak zauważył słusznie Piotr, tej informacji nam nie dałeś. Jest to wszystko drogą i tak dalej, ale też nie wiemy czyją. Chcielibyśmy może czegoś się dowiedzieć więcej o tym człowieku, który faktycznie kamizelkę ma od pana Kleksa i jesteś trochę dziwny. Dziękuję, to jest dla mnie komplement. Zdecydowanie tak, tak, zdecydowanie nie można cię posądzić o to, że jesteś szarym, zwykłym wokalistą. Dziękuję. Jeżeli zdecyduje, kto pojawi się w poniedziałek w programie Trójka żąda debiutów, być może będzie to zespół Spaghetto. Zapraszam. Wy jesteście chyba bardzo młodzi. Ile macie lat? Tak, jesteśmy młodzi. Ja mam 20 lat, a Marcin ma 19 lat. No i generalnie to jest nasz w ogóle pierwszy występ. Jak coś zepsuję, przepraszam. Ja tak samo, bo brzmięcie jak kosiarka, ale przepraszam. Wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, żeby nigdy nie przepraszać na scenie. To jest lekcja numer jeden. Miejcie w głowie to, że wam się uda. Ja jestem psychologiem sceny. Występ tak naprawdę ma się w głowie najpierw, więc spróbujcie go sobie wizualizować, że jest wszystko okej, że właściwie zaśpiewaliście już i jest wspaniale. Potraficie sobie to wyobrazić? Postaramy się. Ja się już cieszę. Dobrze się bawcie na scenie i wszystko będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. Zespół Spaghetto w piosence Płatki. Nie chcę. Był zespół Spaghetto. Przypomnę, że jeśli Państwu ten utwór się spodobał, to zapraszamy na zakupy piosenkowe na stronę startnagranie.pl. Jeśli kupią Państwo dużo piosenek tych młodych wykonawców, to być może będą w półfinale. Jeżeli to był początek, tak jak powiedzieliście przed występem, to wedle mnie to nie był najgorszy początek. Dziękujemy. No, występować pierwszy raz i od razu z grubej rury w Osieckiej, to jest coś. Nie mogłam kompletnie odnaleźć się w tej piosence, gdzie jest refren, gdzie jest zwrotka, gdzie jakiś jest bridge. To wszystko trochę mi tutaj pływało. Natomiast przejdę do wokalu. Natalia, to co w ogóle rzuciło mi się na pierwszy rzut oka, że nie oddychasz. Natalia jest blada ze strachu. Pierwsza sprawa w sytuacji stresowej, musimy oddychać, bo nam zabraknie tlenu i padniemy. Jak zabierasz się za śpiewanie, musisz myśleć o oddechu, bo później to jest konsekwencja tego, że nie trzymasz dźwięku, że śpiewasz nieczysto, że nie utrzymasz tego dźwięku długo i zrywasz. I jest to konsekwencja też tego, że ochrypłaś. Medytacja, relaksacja. To są takie fajne rzeczy, które pomagają wokalistom osiągnąć świadomość swojego głosu. Więc to nie jest tylko śpiewanie, ale to jest też praca w ogóle nad ciałem, bo nasz głos nie jest tylko w gardle i w krtani. Nasz głos jest w nas, w całym ciele, w końcówce naszych włosów. Na co chciałbym zwrócić uwagę tak właśnie kreatywnie, co można się dowiedzieć czegoś z tego naszego gadania do mych ust. Wiesz, o co mi chodzi? To jest taki archaizm. Skoro byśmy tak nie powiedzieli, to może nie warto też tak śpiewać, bo robi to z siebie jakąś taką XIX-wieczną poetkę, a jesteś normalną dwudziestolatką, która prawdopodobnie za często do mych rąk, czy podałbyś mi drinka, nie powie, tylko można po prostu zrezygnować z tego mych i w ogóle ciąć maczetą zbędne słowa, także, a szczególnie właśnie takie archaizmy. Co na plus, że płuca są gąbką, to każdy wie, a nie każdy to sobie wsadzi w piosenkę i jest od razu tak bardziej obrazowo. Dziękuję. Proszę. Nie stresujcie się niczym. Naprawdę pierwsze występy czasami wyglądają dużo gorzej. Fakt, że musieliście tutaj zaśpiewać jest na pewno dużym wyzwaniem. Dobry start, dobry początek. Wykorzystajcie to. Dziękujemy bardzo. Ciekaw jestem, który z zespołów zostanie wybrany przez jury do udziału w audycji Trójka Żąda Debiutów już w poniedziałek. Jeśli będzie to White Starlight, to będzie to ich drugi raz. Zapraszam. Oczywiście posłuchałem sobie nagrań studyjnych, które przysłaliście do programu i od razu chciałbym zapytać jeszcze, zanim cokolwiek zaśpiewacie czy zagracie, wasze inspiracje muzyczne. Od, nie wiem, Slowdive, Bowie, chociaż tego nie słychać może, ale naprawdę dużo, każdy z nas słucha czegoś zupełnie innego. Przyniosłem 3 płyty jeszcze jednego wykonawcy, który wydaje mi się, że was bardzo mocno inspirował, tylko zastanawiam się, który okres, czy ten... Ten starszy, pierwsze płyty. Massive Attack. Tak, Massive Attack, jeżeli można. I specjalnie dla was te płyty wziąłem. Też lubimy. A ja muszę powiedzieć, że dość niedawno byłam właśnie w Trójce na koncercie Archive i stoisz na tej samej scenie. To dzieła. Gramy. Tak, pokażcie dzisiaj, jak brzmi Trójmiasto. Zespół White Starlight i Dive In. Togetherness. togetherness. Togetherness. To była grupa White Starlight. Jury, pytania do zespołu. Ja mam takie wrażenie, że słowo, które pojawiało się na samym końcu w podkładzie togetherness, to jest coś, nad czym powinniście pracować. Każda z osób oddzielnie, okej, ale razem był taki moment jeden krótki, kiedy już złapaliście, że jesteście razem na scenie, ale za chwilę go zgubiliście i poszło to w jakiś bridge. To najbardziej bolesne dla mnie to było. To jak się przechadzasz po scenie i to jak się gdzieś tam zapatrzysz i zamarzysz, nie wiem o czym myślisz, czy jesteś zirytowana tym, że odsłuch jest nie tak ustawiony, jakbyś sobie tego życzyła, ale jest w tym pewne przyciąganie i masz takie coś w sobie, że ja jako odbiorca, jako widz, słuchacz myślę sobie, że ale ty masz po prostu na to wywalone, ty jesteś obojętna wobec trudów losu, dobrze maskujesz jakieś właśnie takie rzeczy jak stres tutaj w Trójce i tak dalej i to jest ciekawe bardzo. Nie słyszałem ani jednego słowa. To jeżeli chodzi o tekst i bardzo bym chciał wiedzieć, co sprawia, że tak się zamyślasz i jesteś taka kuloodporna na tej scenie i przechadzasz się pomiędzy tymi dźwiękami. Gdybyś powiedziała mi o tym po polsku, to takie jest moje życzenie. Może kiedyś. To jeszcze Wojciech Mazolewski. To, co ty robisz jakby jako solistka, ekstra, jeżeli już tutaj mówić o różnych odgrywaniach scenek, kiedy się stoi przed publicznością, przypomina mi się taka, w której Tomasz Stańko wychodząc, zdawałoby się z jakiegoś problemu, który jest na scenie z odsłuchami, robił cały spektakl, cały czas chodził i pokazywał, że nic nie słyszy, ale w międzyczasie musiał grać, bo już zespół grał i wszystko cały czas się idealnie zgadzało, ale on wprowadzał cały czas napięcie między publicznością a zespołem, między wszystkimi, że cały czas nie wiedziałeś, co chodzi, bałeś się, że coś się stanie, co jednak powodowało, że strasznie wchodziłeś w ten koncert, a już jeżeli coś grał, to odbierałeś to na 1000%, bo bałeś się, że za chwilę przestanie. Więc można ze wszystkiego zrobić atut. Mi się podoba też, jaką masz aurę na scenie. I wydaje mi się, że z tego, jak brzmicie i z waszych inspiracji może wyniknąć coś bardzo dobrego, tylko trzeba to skleić. Dziękuję bardzo zespołu White Starlight. To za chwilę już będzie wszystko jasne. Za moment ostatni wykonawca. Jarosław Tucki, Trio. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Coś przekręciłem? Wolałbym Jarek Tucki Trio. A niech będzie Jarek. Proszę to będzie wpisane. Skąd jesteś? Czaliśmy z Tarnowa. Bardzo wcześnie rano zerwaliśmy się, niestety. Jarek Tucki Trio. Jedną chwilę. Wszystkim, czego brak. Jarek Tucki Trio. Dziękujemy bardzo. Bardzo rokowo brzmicie. Skupię się na tym, co mi się podoba. Przede wszystkim brzmienie gitary. Fajnie, że kapodaster, krótkie, ostre brzmienie. Fajnie, że grasz palcami. Zresztą basista tak samo. To jest ekstra. Lubię ten sound. Artykulacja jest wtedy ciekawsza. I też w drugiej części utworu bardzo fajnie zaśpiewałeś parę razy. Jak zamykałem oczy, to nawet miałem skojarzenia z Ryśkiem Riddlem. Początek nie był idealny, ale wiadomo, tu stres i inne rzeczy działają pewnie. Trio to jest też moim zdaniem bardzo wymagający skład. Znaczy jak się ma tą chemię, co pokazało zespół Jimiego Hendrixa, Experience i tak dalej, to jest totalny ogień i odlot, że można w trio czasami zabrzmieć jak cała orkiestra. Czego wam serdecznie życzę. Ania? Jarku, od razu mi się skojarzyłeś z Johnem Mayerem, z akcentem takim polskim, właśnie ridlowskim. Powiem wam, że odnosząc się do samej kompozycji, to jest to bardzo ładna piosenka. Gdybym jakby słyszała ją w radio, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest taka przestrzeń na takie piosenki, na ten dobry pop, to bym była oczarowana. Nie wiem, czy w Polsce bardzo się w tej chwili podchodzi krytycznie do takich harmonii, do takich tekstów. Pewnie gdybyście byli żyli w Stanach właśnie i śpiewali takie piosenki, mielibyście mnóstwo swoich odbiorców. W Polsce nie wiem, ale życzę wam tego, bo naprawdę robicie dobrą robotę. To jest miłe, to jest sympatyczne, jak się na was patrzy, wy kochacie to, co robicie. Ja uważam, że powinna być przestrzeń dla każdej muzyki. Też powinna być nisza dla takiego dobrego popu, gdzie wy moglibyście w niego wskoczyć. I jeszcze Piotr Nagłowski. Ja mam takie poczucie niedosytu jakiegoś, dziwnego, bo niby wszystko się zgadzało, ale zabrakło mi jakiejś takiej kropki nad i. Brzmicie bardzo sprawnie, to określenie się pojawia już któryś raz. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że to tak naprawdę uderzyło. No ale dłonie spłoszone, oddech jak pieśń. Coś tam się musiało zadziać, że aż porównałeś oddech do pieśni. Także może tak samo jak dużo czasu poświęcacie warsztatowi muzycznemu, nie należy odpuszczać z tekstem, ponieważ no, żaden z was na pewno na tyle sprawnych muzyków nie odpuściłby jakiegoś słabego grania w żadnym momencie. Tak samo nie odpuszczajcie, jeżeli chodzi o precyzję myśli w tekście, bo, i teraz będzie ta miła część, ten wokal jest świetny. Jest pewna pokusa, żeby zakończyć to jakimś takim yeah na koniec, ale ty absolutnie tego nie robisz. Jesteś cały czas, trzymasz w ryzach swój mocny, interesujący wokal ciekawej barwy i to jest na pewno godne szacunku. Nie robisz żadnych przypałowych, rockowych rzeczy, które w Polsce są ciągle, pokutują od 40 lat. Wybór będzie trudny, będzie bardzo trudny. Jury przez chwilę się zastanowi, ja powiem tylko tyle, że jeśli państwu podobał się zespół Jarek Tucki Trio, to mogą państwo kupić sobie piosenkę tej formacji. Może dzięki temu znajdą się w półfinałach. No a cała kwota, którą zbierze zespół, idzie do zespołu. No i kto ma tych pieniędzy najwięcej, jest właśnie w półfinałach. Startnagranie.pl albo portale internetowe. Zapraszam teraz wszystkich pozostałych wykonawców na scenę. Wszyscy wykonawcy są na scenie. Ja jestem bardzo ciekaw, kto się pojawi w poniedziałek u mnie w audycji Trójka Żąda Debiutów. Werdykt jury ogłosi ten typ mes. Zapraszam. Tak. Ja dzisiaj debiutuję w jury i poprzedłużałbym to trochę i pożartował z was, ale nie chcę być okrutny. Czuję dużą odpowiedzialność, ale dodam tylko, że jury było zgodne. Killed by car. Mikrofon w twoje ręce. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy mamy coś teraz mówić? Czy... No, chciałem zapytać się, czy w poniedziałek się pojawicie, czy nie? Mamy napięty taki terminarz teraz, ale w niedzielę wieczorem wracamy. Wracać po drodze. Zajedzie. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i przypomnę, że zaraz po audycji proszę zajrzeć na stronę startnagranie.pl, kupić jedno z nagrań

Tu Komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Jedyna organizacja nie będąca partią. Jednocześnie nie będąca w polskim parlamencie, która ma w tych wyborach charakter ogólnopolski. Bezpartyjni samorządowcy. Lista numer 1 do sejmików. Osiołkowi w żłoby dano. W jednym peowies, w drugim pisiano. Marszczy mu się fałda przednia. Politycy oraz media łeb mu ciągną do swych żłobów. Musisz wybrać z dwóch zasobów. Tu akurat się zgadzano, by przez peowies i pisiano cna oślina nie widziała, że wśród traw zielonych stała. Z pyskiem wpiętym do dwóch żłobów nie widziała pól, ogrodów i wśród łąk soczystych jadła od tej suchej diety padła. Z tego płynie taki morał, byś obejrzał się dokoła, zanim znowu ktoś ci sprzeda, że bez partii żyć się nie da. Bezpartyjni samorządowcy. Zamiast partii wybierz ludzi. Lista numer 1 do sejmików. Znajdziesz nas na listach w całym kraju. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.